नो सॉरी कुछ भी न चाहिए। ओ रब्बा दे दे जवानी दे कर ना ले जवानी, रब्बा दे दे जवानी दे कर ना ले जवानी। इसी उम्र में बनती है प्रेम कहानी। वो I'm not.